الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون دوهم حالت يوسف عليه السلام شروع درونو حسد يوسف عليه السلام سرا او دیاغی حسد انتہا دی تورسی دا چیز پلار نے جدا کی او دیاغی دا قتل یا چرتا یا دا سی زیتا دا رکولو مشوراو جرگا کی آیاتونو کې تعلیم دے امت تا چې د کوم خلقو نظر صرف په دنیا باندې او سراور سرا د دین او د الله رب العزت د رضا او هغه سرا د تعلق سخاص رنگ پکی نئی قرآن داغی غا زندگی و داغی غا تدابیر او داغی جرگی و مشوری بیانی مونتا جدا دیو پیغمبر کو رنائی دا عظیم الشان او پاغی کې دا سی تجاویز او قرارداد پاس کی گی چاگد یو عظیم انسان دا قتل او دا غد حلاکت و تباہی پا بارکی دا دنیا دا سی مصائبنا خلاصی ډیر مشکل لے عام انسانانو په حق کې هغه د دنیا پرسته هغه خبرې او هغه جرګې او میټینګونه د یوسف علی السلام درونو د دې کلام نه معلومیږي مشوره وکړه رالو پلار ته کې ناستو په دې لپاره چې یوسف علی السلام څنګه جدا کو او چې مونږه کوم مقصد په خپل زړه کې مقرر کړی دی نو باغی باندې عمل وکړو نو د پلار نه چې بوزي ناغت داسی او کلام کیو باقی که داسی او طریقه استعمالی چیز تعجب و شکل کیوائی قالو یا ابانا اوی رنو دیوسف علیہ السلام پل پلار یاقوب علیہ السلام تا چئے پلار زمان ما لك لا تأمننا على يوسف من خديت حيران يو ورا کوم لهجه استعمال کړی دا يعقوب عليه السلام ته وي من خديت حيران يو او دا خبر ډیر ناشنا غنو چې موږ د يوسف عليه السلام په حق کې سمره خیر خوایو او ته په مونږ باندې کوم ګمان کې ډیر ناشنا خبره ده ډیر تعجب خبره ده ډیر افسوس هم ده دا دنیا پرستو چال دی هغې چې کله یو سړی را غورځئ که نه منصوبې ورته جوړوئ که نه د هغې خبرې هم بل شانتي لهجې هم بل شانتي طرز او طریقه او انداز یې ډېر ناشنایي لکه د وروڼو د یوسف علیه السلام خا ډېر مفسرین دا زور لګی چې دا ټول پیغمبرانو کسر یو صدی کار دے صدی غرز دے دیکھ اس تا مطلب سے داستا مشران تیر شوی دی چې تا زور لگئی چې دا پیغمبران پیغمبران دا سی کارو نکی چی او خبر پکی رشتیانشتا وی وی اے پلار زمونگا مالکا دا سچل لی تالر دا سکار خواغ انسان نکوی چه داغ توازن صحیوی او روغ موٹوی او صحتی صحت منوی دا سچل لی مالکا صدی تالر لا تأمن علا یوسفا چه تیت بار نکے پا منگ بندی پا حق دی یوسف علیہ السلام کیم وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ او حال داده چه مونگا شپار روز پا دی فکر کیو چه دده افاظت بسنگا کو دده خیرخواهی بسنگا کو مون خود تمام اروز دده پا خیرخواهی پسی کرو اجدی پلستا حال تاو گورو بس غیر عادی اغا امیدون هم خراب شی چی مونگا سکو او دا پلار زمون سکوی پلے که نرسم رچ دنیا کی او دروغ جنی کنا ما که دیر زان توقیار ہوئی او دیر تجربہ کار ہوئی اپا خپل عقل کې هغه وی چې زما په انداز باندې څوک نه پوهیږي وایي چې تاجت نشتا ستدا کلام به خلق تعالی ښا ته څه خبره الله چې چاله فراست ورکړي او صحیح مؤمن مسلمانی او هغه یو بنده ته وګوري په سترګو سره او دا کتو سره اغا دا طول نیستلی چی ده سوره ده او چی خبری واوری نوم دا خبرو نه اندازه لگولی چی ده پا سمره و بوکی اولار ده نو تاو زان تا دمره اخیار وای از داو دا کلام حلقو تا اعلان کئی چی در اغجن دی گواره ولی دا کله یعقوب علیہ السلام ویلو جزو پتا سبان دی د دو په حق کې مطمئن نیما کوم دی ویل خدا خبره کنه چې وی اوګه نخوري نه بوې بدن نه زی دیګه په خپل اغلا وا مزګه وی چې لا تأمننا علی یوسف تپ مونگ باندید بار نکے پا حق دی یوسف علیہ السلام کی ولی اگر سویلی دی چا سویلی دی آخر داستاسو زلو کی خپل سغلا دنو دیو جن داست کلام امکو دا کلام ام دلالت کی پا دی خبر باندی چتاسو پا دی خبر کی یقینی رشتی ننے در اغجنو انتی ہے او دا هر زمانه کې داسې وی خلق خان خبره چې کین استاد خیر پایه بکی چیرو را مونږه حکورا استاد په حق کې ولی تا چا سویلی دي چا سویلی نو مو آیا کنه مونږه استاد په حق کې داسې خبره ولی مونږه استاد عزت تا ګورو استاد مشره تا ګورو زمون مشر نه ته دا خیر خواه خبرې وکي وان له لناصحون حال دا وی چې مونږه د خیر خواهی کوونکیو او نصیحت وی ښا خلوص توي توبته نصوحا چې مونږ ډیر لوی اخلاص ته پزړ کې د دې رور په حق کې ساو سروم مینا و محبت وی لیکن زمونگا و سروم خپل مناسب پورا محبت شتا ارسله معنا غدن یرتع و یلعب و انا له لحافظون اپلا را پرید زمونگ سران سبام چو سریگی اولو بیو کی ورزشو کی هوا خوریو کی تنزه حاصل کی دی ډیر نمونی دنیا کی دکتا هرچا دی سر محبت تی خوا چی دو چوٹیر وزی کنا ندا دی ملکو سیلو ناو غیشو ناو دیرا جمع کلی کا نخواہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ امون بخاص دا دے فازت کو خامخان دمرا کلام لزور ور کئی کا نا جملے اسمی ذکر کئی لام دا تخصیص ظرف مقدم کئی چگوری دا بلچا دمون کار سے بلچا سا مون بل سوک سکو زمون خود سره کار دی او دته زمون سترګې دي دا زمون د سترګو رڼا ده د سترګو یخوالې دي انکو کې ټنڈک او لام راوړي د تاکید او حافظون صفت راوړي چې دا خبره زمونږ تر یو وخت پورې نه تر دې تر اډې پورې دا د عمره پورې ده چې له حافظو مطالبه تنوکلا چې سبا به خامخامو سره پری دی زګاډیره خیستر وز دا اورډیر خیسته موسم دی می ویرا رسیدلی دی کرکنډ او ګورګوري را رسیدلی دی ډیر خو موسم دی او چې دې موږ سره لړ شنو او بسریګی لکګډې او بيزي چې سریګی ورزش بو کی جسمانی صحت ته ډیره فائدہ ورس ادله خامخا په کار دی الله ول ډیر خیسته شکل او صورت ور کړلې دې او پناست باندې خراب شي ګره يرتع و يلعب وبصری کی او لوبي بو کی دی باندې اشکال چې دی یعقوب علیہ السلام په کور کې دی او پیغمبر په کور کې د دې خبرې تقاضا کیږي چې له لعب دا هم نه دی قران عرضه کې د دې زم بیانې چې دا دنیا پرستو کار دی چې دنیا سره ډیر محبت دی او آخرت یې پیر کړی نداغی پا حق کی قرآن وی سورہ نام کی تیرشیو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ نَدَي دَا جُنْد دُنْيا پَرَسْتُو مَگَرْ لُو بِيَوْ تُوْقِ دِيم دَا جُنْد نَدَي دَا صحیح انسان ارکل جزمِ بیان کرے انہوں دے یعقوب علیہ السلام زامن اغت سنگوی مخامخ چیرتا و یلعب لوبی بکی او غم بیاغ گنکو چی نا نا نا نا لو به حرام دي نور چاته نه ځان لخپل फायदा واستي دا بل قران خو ولې دلې دسترخوان دي اے کریمه کې از خزانه غیب قبر ترسا وظیفه خورداری څنګه چې د هغه جسمانی غذا د پاره دسترخوان خور کړی دی چې دوست او دشمن دواړه په لګیا دي ټول نو دغه سي د خپل علم دسترخوان خور کړی دی او ورسوک په لګیا دي حمله کوي ولیکن ډیر فرق دی ښا ویرسوک ځان له قران نه دلیل نسی وای دا دلاندو کار خو نه دی دا به څوک پړندو خسوري نغه به دا خبره کوي چې مونږ یو تبد نشو ویلې ولې دلته کې چې خلق وې کنا چې بس هر قسم د دنیا لو بجای شو ولې قران وی کنا چې يرتا ویلاب چې د پیغمبر زامن دی او غی ته اجازه شته د دنیا د لهو لایب نو مونږ ته ولې اجازه نشته مونږ به کرکټ کوو مون با حاکی کو مون با ولی بالو او دا کو کنا ثابت شو قرآن نکنا قدن یرتا ویلاب دو اے دیر گہران زرواری قرآن تاوری پدا سی طریقہ رانیز دین شیزان با خراب کی تا دی مثال خود بجلی دی دی تا با دستانی چه پلاس برا اخلی کنی توری با دی که تا تار لگو تیوار وڑا کنخا دیر خلق توری کرده دی ولی دی یرتا او دی یلعب سمان آدھا تا دی ناغلو بی ندی مراد چی باغی که محرمات وی باغی کې د اسلام د اصولو خلاف وي باغی کې د ستر او د حیا سه اهتمام او سه احتیاط پکې نه کنا چې کوم لوبو کې محرمات تي نو هغه چا جایز کړی دي چې باغی سره منځونه قضا شي څومره لوی نقصان وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ او شیطانی لے بھئی بیا دیده پارے جو لکڑی چی خلق دا اللہ دا ذکر نا محروم کی اگه که عورتو نخکاری تر لر پوریم ونداغو نخکار کڑی کنا ٹول دنیا و تگوری دا عورت نده دا بڑیر و محرماتو باندی مشتمل لبی دا حرام دی دې کې خو ذکر صرف د دې دی چې هغه وخت کوم جایز و دی وخت کوم جایز دا چې اوسړې په دې نیت باندې د سحر یا د مازیګر چکر لګی چې ورزش کوم چې صحت می خوشیم سیر او سیاحت کوم او په دې نیت باندې هم چې نظر وکم ډیرو سيزونو ته نظر د عبرت چې د الله قدرتونه معلوم کما چې الله په هر څه کې دومره لوی حکمت اچولې ده د سهار او د مازیګر په دې هوا کې په دې باد نسیم کې څومره حکمت اچولې ده څومره اثر اچولې ده چې د انسان بدن ته په دې سره ډیر راحت او آرام رسی صرف دیپ نیت باندی دی تبا که محرمات راولی او کمی لوبی چه قرآن و سنت و داغی اجازت کرده ناغب دا دین خالی نی چاگی که بدا اللہ رضائی اتاوا پی سوچ نی کرده چه نبی علیہ السلام ویلیو چه کلو شیئن یلهو به الرجل عبسن هر اغا شیئ چه او بنده اغی بنده زن مشغوله کئی نو اغا عبس دی بغیر ددریو سی زنونا الا تعذیبه فرسه ورمیه بسهمه وملاعبته امرأته است دید پار ساتی او چا پیرت نگرزی چدا با جهاد کی پکار را دی اگه سر تعلق شو لوی خبر شو ناس دے نخولی کاغا پا عرص باندی خو نخولی پا دی نیت باندی چه دشمن ران خطا نشی کل چه وخ راشی جهاد سر تعلق دیکھ او ملعبتهم راتو او د دې اجازه ته کړه دې الله رب العزت سلو طويل دي خاندانو ته ویلي چې خپل بيبيانو سره هر قسم ازادي ساتل شي او معابته امراته دا ازادي د دې درې اجازه ته کړه دې کنه عاملو به خو ندي پدې سره سوالونه حل کیږي چې په نبی له سلام اعتراض کېده چې مړیږي نه څومره ودونه وکړه څومره بيبيانې نه بيبيانې تر سوارل سو پورې پیندل سو پورې کله لګي کله ډېر حضور انداز دا الله رب العزت داغي جواب کړو سورته رات کې چما ده هر پیغمبر د پاره دغه اجازهت کړو د بیبيانوم د اولادهم چې د ذکر خدایي په نسبت سره ډیر لګ دی سليمان عليه السلام د پاره سوک سلیا دی سوک درې سو یا دی د حدیث بخاري و ظاهر راغستره چې سليمان عليه السلام ویلو چې لعتوفن الليله تعالی مئتن او علا سبعینا زبانن شپا پا خپلو سلو بی بیانو یا پا او یاو بانده تواف کوم او زما دا امید دی چه دار یوی نبا بچه پیدا شینا با زما دستی ابا زما یو گاٹی اللہ پلار کی بجنگی تحدید پارکو خام خادی نبا خالی نئی تکا حضرت جابر رضی اللہ عنہ دویم وعدہ کرنے نبی علیہ السلام تینا تپوسو کو چی بیغلہ دا که کونڈا دا اگوی کونڈا دا نبی علیہ السلام وی حلا بکرن تلاعبوها و تلاعبوکا بیغلہ با دکلی چه تا غی سر ملعبت کولے و غی تا سر ملعبت کولے غدن یرتا و یلعب دا یا دی دستا دنیا شیطانے نیا دی چنہ منستا نو دستا او دا ملک شیطانے دی و شپیلی دی و تاڑی دی دا کافر و کار دی اخوٹول دا کافر و کار دی دا حرام کارو ندیدہ پہ اسلام کی نشتا اسلام کې بددي نومم نه غوړې نو کوم چې اسلام جایز کړی دی هغه ما داغه تعلق صرف د انسان د جسمانی صحت سره دی او یې تعلق د جهاد سره دی ځکه دا حدیثم بخاری ډیر ځای راوسته او هر کتاب چې نبی علیہ السلام راووتو نو دی دا تور تور خلق نه دی سودانیان دی دا وقت نا بلی آگان دی نو دی دا جماعت مخیتا لوبا کولا داگا وقت سر جسم گا خوا نبی علیہ السلام حضرت عائشتا ہوئی تراشن انداراو کا کن نبی علیہ السلام ولاړو او هغه دیو کی سره دا دای کی سر یې خو اننداره کول چې سو پورې غي نو ویل چې بس کین نبی علیہ السلام ولاړو هر شي کی حکمت دې الله رب العزت کنه چې انبیاء دومره خیال ساتلې دي هر مؤمن مسلمان ته وی چې کور مروانه وا گزاره کوا چې د استاد شریعت نه یو کار خلاف نه نو که استاد طبیعت نه خلافی نو پاره باندې غصی مکوا پاره باندې کور کې جنگ او جدال مکوا کنی د نبی علیہ السلام ساجد خودی کی ام مصلحتو چې جون صحیح تیر شي زندگی صحیح تیر شي د دوړ یو بل سره د الفت او د محبت روزي او شپې داو او بل غلوبې ټولې د جهاد وي هغه تماشه زکه ضروری وا چې ټولې لوبې د جهاد وي مطالبه وکړه د پلارنا چې موږ سره فریدا او دی صحت به خوشي هوا به واخلي او وبګرزی را وبګرزی درد صحت ته پاره ډیره مفید خبره ده وان له لحافظون قال او يعقوب عليه السلام په جواب کې اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون او یعقوب علیہ السلام چې د دوو خبرو نه د تاسو سره نه پریدم دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې د دوه په جدای باندې زغم جن کېږم دا قدرتی خبره ده انی لا یحزننی بس دا خبره ما غم جن کینو چې تاسو دې بوزای کنه ازویم خبردار چې ریګم چې وبخوري دل را شرمخ او تاسو باید دنا غافل یې تاسو خبرې وکړي حزن خو زکای چې دا غو سره محبت زیاتو او محبوب چې کله جدا کیږي نو خامخا انسان پاغي باندې غمجنی په جدای باندې ښا و موت باندیم نی غم جن ذکر ده غم شیخو نده اللہ فیصله ده نو پاگی سو غم جن کی گی چه ده نبی علیہ السلام زیو فاتشو ابراہیم نبی علیہ السلام امدق قویلو چننا بفراق کا یا ابراہیم لمحزونون ابراہیم و موت سکار نشت دیم لیکن مونستا په جدای باندې غم جن یو لکه اون ته جدای رااله په دې باندې غم جن یو کنه نه یعقوب علی السلام یو وجدا پیش کړه چې بس دې زمانه جدا کی نو زمانه ور پس زل رواني او بل دا چې د عمل ټول د شرمخان وډک دی د کنعان زمکه چې وا په هغه باندې زنده سر زیاتو نیو دې دیو جن ویلی او دین دو مفسرینو خبره ده هر یو لیکی ابن جوزیم او دغسی مواهبم تفسیر کبیرم کشافم چه یعقوب علیہ السلام خوب کیولی ده چه پو یوسف باندی شرم و حمله کی نویوی چه انی خواب ونیا دیو جنوی دغب هم یو خبره ای دا دو خبرې پیش کړې چې زه که تاسو سره نشم پرې خو دې دا د انبیاءو کلام دی هغه چرې دا خبره نه کوي چې د الله رب العزت د اجازت نه خلافی او یا بغیر دغه اجازت نه وي نو دا د خلق په یعقوب علیه السلام باندې خوښیار دي کنه ښه زمونږ نه به تاسو کړو ناتبه د چانه تپوس کوي چې ته دومره خيارې چې په يعقوب عليه السلام باندې اعتراض کوي ولې وي د خپل خلینه او ته چلو کو اغه دې نه خبرو چې کنه مونږه دې جدا کو او د پلار د مخ نه لری کو نو د شر مخ باندې به ته جوړ کو اغه ته خدا خبر نه وای دا خو يعقوب عليه السلام وې نو اغه خیال شو وی ګوره د خپل الله سره او ته چلو کو البلا موکل بالمنطق د عرب مقوله ده چې همیشه د پاره سړی چې وي دنیا کې راګیریږي نو د خپلې خولې نه عجب هم وي قلا ده هم بلا ده که نه انبیاو باندې اعتراض مه کوه د خپلې خولې نه وي هغه څه خبر و چې دوی به زما دا خبره داسې ونیسي رښتیا جوړ دغسې به ورسره وکړي که نه بد دې ویلې دي یری کوم زه چوب خرید لر شرمخ او یې به تاسو د نه غافل قالو لئن اکله الذئب ونحن عصبۃ دی وی خبر جواب وکړه بلینا هغه خو ویلی چې یو د دیو جنا چې په جدای باندې غم جنیم بل د دیو جنا چې یری کوم چتا زنده سر به او خوري زای به کی او تاسو به ته خیال نه ای نغی داغه خبره په حق کې سندی ویل چې لای احزننی ولی هغه ویل کوټی بدوم غنلی چې دا چل لیکنه زمون په جدای چره غمجن نشوي خود ته په جدای باندې غمجن کیږي ځکه مونږ د زامن نو یو دې دې زیه ده کنه راډوګه کې اونو کدا هغه په حق کې اگر دا غیر طبیعت سره صاف نه وکنه ادي جواب یو کو چې شرم خو وی هغه کچره او خوړو دلره شرمخ امون غلو یډل یوم ان اذا الخاسرون یقینا مونږ به دی وخت کې ډیر بے خوند یوم دا ډیر په خوانه وخت دی ټیک دا شرمخان به موږ وخت کې غټو لکه د انسانانو خدا وجودونه نو کنه دا ډیر مخکې تیر شوی داوود علیه السلام سلیمان علیه السلام ډیر رستو راغلی د دینه ډیر رستو راغلی موسی علیه السلام رستو دی ټول هم په سرین لیکلو چې کله توالوت په خپل لخر کې خلق برتی کو او داوود علیہ السلام رونه بر ټیکلو دې پکې د بدن نه منريونو دې پرې خو وي دا ته وی چې ولي زدي ولي پرې خو دم زما بدن ته وګوره زه چې سوره بره مر دوره کته یم او توالوت په ازمیخ کوم ټول استا کې څومره زور او قوت ته ما کې څومره زور او قوت ته چې ما خو غړي سرول لري کنه ټول عمر انبیاء او سنت دي د جشر مخبره نه ما غچرې په امسا او په لرګیو په دې سنت دی وجل بس سټ با می ولا تاو کو نو خپل به مو ورته ها نو بس برتی کوی نو ادا هډیر مخ کې خلق دي ته شر مخص شي دي دا ډیر لوی لوی وجودونه د دې خلقو ها و نه نو عصبتون مونږ بلو یا ډلې یو لستن یو ا دې وزمون نشر مخری ان اذا الخاسرون یو دا معنا یقینا شوب مونږه په دې وخت کې ډیر تاوانیان ولی به ډیر تاوانیان یو چې زمون د لاسو تنونه شر مخراشی او دې اخري امونګه کمزور شو نو دا خو به سبا خلق راشي یا به شر مخ راشي زمونږ دا ټول مال به وخورې مونږ به ناست یو څومره لوی تاوان به وشي دا به سبا زمونږ په کور باندې خلق راوخېږي مونږ به دقسې ناست یو وظیفه به کوو څومره لوی تاوان بوشي. داسې خلک خبرې کوي که نه؟ ان اذا لخاسرون، د خسران نه مراد دنیایي خسران دی، او دوی معنا ده چې مراد ته نه خسران د آخرت شي، دا معنا ده چې ګوره مونږ پلار سره وعده وکړه چې هغه پیغمبر دی، او بیا په هغې وعدې کې مونږ خلاف ورزی وکړو، نو دا خو مونږ پیغمبر سره دوکه وکړو، نو آخرت به هم خراب شي. ان اذا لخاسرون، دمون خو آخرت خراب شي. پلار له خو مطمئن او ډاډ ورکو. حبیص علیہ السلام یې تن روان کو، یاره چې مفسرینو کومې قصې او بیا هغه هم پوه کو چې تم وایا کنه وای زمون په خلی خو نکیږي، پلار ته وای چې زه دې سره زما ډیر خدا غدی دی ګورار روزی او سیر سیاحت کوي او ځنګل تزی او زنظم ننظم و سره وای کنه دیم پوکړې وای کنه. فلما ذهبوا بي کلاچ بوې ته یوسف علی السلام واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، او ټولو په دې باندې اتفاق وکړ چې ورځې دلرا پاغه ډونګي کوي کې نوې ورځاو ذکر کړل نن خدا و سرشتا. ان يجعلوه في غيابه الجب فجعلوه، څنګه چې مشوره کړې و نو قص عمل یې وکړ وی ورځو. د قران صرف دغه پوری کار دی ښا. قران کریم کې چرته واقعیا بیانې، قصه بیانې، په حکمت پاغي کدای مخلوق ته صرف د دې خبره هدایت کوي چې ګوره حسد نزان ساته دارو رولې خراب وي، دوستۍ خراب وي، معاشره خراب وي، وګورو ته دا د حسد کارونه دي کنه ښا. صرف دا حکمت ته بږي ښا. عدل د جو مفسرونو کوم قصې ذکر کړي ته به ته مو جاړي کستا زړه د غټي په شانتي کنه او من باتی وته نه جوړ کی چې ته دلته کې د مفسرینو هغه واقعیات اری یو لیکلی ابن جوزی او خدای خبر چې او داسې نورو چې رواني کو کنه ارسته یو کاته او یعقوب علیه السلام په نظر نه راتو ترغی پوری چې بوتنو کله به یو پوګه واغسته کړت دی و سره ونه اچ پناش کنه دیو براره کلاس او د بابل په سیمنډ کړه نه غو کلاس درو دا اوس تاسو کو دا واخ کی چې صحیح صحیح لیکل یو کلو کیمرا و سره وا صحافیان خون پا وحکنو مفسرین ویده اسرائیلیات تی دی بانده اعتبار نشتا نه ده قرآن ده سر سکار شتا. قرآن خلقو لپزلکی ده نرمی نپیدا که کم نرمی چه ده انسان پزلکشتا، ده جانور پزلکشتا، ده حشرات پلکشتا، اخواسیشتا ده. قرآن خلقو لپزلکی ده اسلام نرمی پیدا کهی یو بل سره ورور ولی په اسلام جوړکایم، یو بل سره دوستی او محبت په اسلام باندې وکایم. دا سره څه کار چې تبه قصه کې او غیب او تجاری دا په خوانی دا بدعتیان نو کیسه ډیټا کې کړو یا راو چې دا اوسم خلقو کړه پرتی دی او چې کړه غم په زیات شنو وی لګی نا پی زلی جان او پلان جان لګیای ادی او تجاری سترګونه او کی به په درو د ځان نه جوړ کړی دی. کله ابراهیم علی السلام پسې، کله په بل پسې، کله په بل پسې اخله چې دی خلق وسحالقا او دا نبی علی السلام ویلو جهنم کې او زید توبه او هغه زماده امت ته قرعون و مرعون و قصاصون دې لپاره تیار شوه چې ځان نه کسی جوړ کی او خلق ته بیان ای او خلق په یقین کوي چې حقیقت وي ها الکه اترې تناستی ګوړه چکه کې نو ته په حقیقت څه پويږي اترې تناستی او ی حقیقت وي ته حقیقت باندې پوي دروغ ته دی حقیقت وي ارضی خلق حال کله چې بوې ته یوسف علی السلام او مشوره او کله اتفاقی وکړه چې ورزیدل را پيو باندار کوي کی نوې ورځو کمیس بیت نه استلی ځکه قران په خپل وروستو دي خبر اقرار کوي چا کمیس بیا راول کړه ادا اوس یو ورځو کوي اپا ری کوم چې کمی قصې کړی دي چې د کوی په مور کا پورې اون ختم ابیا چې ټیلې ورکاو پریوتو الته او غټو باغې کې ناستو جبرئیل علیہ السلام راغی کمیسی او تو اوست کمیس کوم ده کمیس وی چې کله ابراهیم علیہ السلام نمرود غور ته ورځاو داغه نیم جامې استلې وینو جبرئیل علیہ السلام ولاد جنت نا دشنورې خمو کمیس راوړیو هغه چته زړیدو جنت جامې خونو زړی اغداغنه پاتشو اسحاق علیہ السلام ته او د اسحاق علیہ السلام نا خپل زی یعقوب علیہ السلام ته نو یعقوب علیہ السلام تاسو د تعویز په شکل باندې کو او د یوسف علیہ السلام په غاړه کې واچو او جبرئیل راغی او تعویز ول اوس پړ دو چې کمیس خدا سرهشته تیر تعویز نه به نو باسه ښا کسی جوڑوا او تعویز کوا دستا دلیلو ندی دا چاویدو اکمیس پا تعویز کرا تو اکمیسو نور نو که نجیبریل سرا چراوڑے وی دقا یو کمیسو بسو اشکر دی چی داو گوڑے خب دنیا کی دا کسی دی خلق جوڑے کردی چی قرآنی او خبری تا تعرض نی کردی باقی با اعتماد نکے اخو دماغ استا خبری دی نو لا يصدق ولا يكذب اسرائيليات بحق کی ویل شیو نبی علیہ السلامی بس می تکذیب کوي می تصدیق کوي ډو پروا به مساته ها قران شته کنو بیا ساجت ته ها دا خبره یقین واچی الله رب العزت اغلا تسلی ورکړه یا جبرئیل علیہ السلام په ذریعہ باندې او یا پزړ کی وته الهام وکم دا الله شان دغه تم بیا زړونو ته د وخت نه الهام کیږي دا غدای چې بس زړی مضبوطی په کوی کې به درېش په درې ورځې اپر وینو دا د الهام اثر وکنه چلا ول زړی مضبوط کړو او وحی وتا غوخ سره وکړه چې ستا یو ډیر خیستا روخانه مستقبل دی نو بس داغل ډیر او کنه چې هغه مستقبل شته نو کدا چې شل کو یانی نو مونږ نشی ځای کوله ها تمره وته وې چې ستا یو روخانه مستقبل شته وا اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هاذا مونږ وحی وکړه ته په دغه کوی کې الهام ورته وکړه د دې خبرې چې خبر به کیدارونه داس یو وخت براشي کار څومره لري خبر به کیته دی رونو لران په دې کار سره چې تا سره کوم ظلم وکم وهم لا شعورون خودي ون پويږي چې دا یوسف دی او تبو وتوای تبه خبر کیږي خبرې چې تاسو کارونه کړی دي وهم لا شعورون دا چې تو وتوین دی باله پوش دی بتا سره زیه راځي ملاقاتونه بقي او پويږي بنا ابس دا بوي چې دا د مصر یو زبردست بادشاه دی پدا تسلی غلډې روان هغه وخت کې وته حاصل شو او الله تعلم دی چې در سمره وختو چې مفسرین د دوله سکالو بلوغ ته لانو رسیدل. په داسې وخت کې انسان ډیر محتاج وي، ولی که یو بالغ انسان انن پیدا مشکلات راشي او مړ شي، نن خاصه ز خلق مالی خلیا او ساډو به دي عجیب اندازې. خدا دا غي تسلی اثرو چیز پروا نه او پاره و اباغي کې درې ورځې درې شپې چې مفسرین وي تیر کړی. واخر دعوانا.